8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse staat heeft een belang van 14% in de holding Air France-KLM verworven. Het kopen van aandelen is nu voltooid, laat het ministerie van Financiën weten. De Franse president Macron heeft de Nederlandse regering eerder vandaag om opheldering gevraagd over het besluit om aandelen Air France-KLM te kopen. Nederland lichtte de Fransen pas in na de aankoop van het eerste grote pakket. Macron noemde dat een onvriendelijke zet. Minister Hoekstra heeft vrijdag overleg met zijn Franse collega. Aan de aankoop van het aandelenpakket in de holding Air France KLM is in totaal 744 miljoen euro besteed. Duitsland onderzoekt of uitkeringen aan Nederlandse SS'ers moeten worden ingetrokken. De Duitse uitkeringsinstantie heeft dat laten weten aan 1Vandaag. Vorige week werd bekend dat zeker 34 Nederlanders een uitkering uit Duitsland krijgen en dat die niet wordt belast. Ze krijgen die vanwege hun dienstjaren bij de Waffen-SS of de Weermacht. Er zitten mogelijk ook oorlogsmisdadigers tussen. Bij een routinecontrole op de snelweg bij Zwolle is een man van 20 uit Groningen aangehouden. In de kofferbak van zijn auto lagen 76 kilo hennep en bijna 70 pakjes hash. De man wilde in eerste instantie de kofferbak niet openen. Hij zei dat hij zich schaamde voor de inhoud. Hij zei dat er sekspoppen en seksblaadjes in lagen. Shinky Knecht hoopt volgend seizoen weer te kunnen schaatsen. De shorttrekker liep vorige maand ernstige brandwonden op bij het aansteken van een houtkachel. Vorige maand onderging hij een huidtransplantatie en hij zegt dat zijn wonden goed genezen. Knecht heeft tijdens zijn revalidatie al wat gefietst en geroeid op speciale apparaten. Volgens een artsen zou hij over 6 weken met speciale kleding weer alles kunnen doen. Het weer. Vannacht kan in het noordwesten nevel of mist ontstaan. Temperatuur 1 graad of 2. Morgen meer bewolking, later op de dag wat regen. In het uiterste noorden mogelijk droog. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Maxime Februari, auteur. Hoe kan het dat je een boek schrijft waarvan je zelf zegt dat heeft mensenlevens gered en dat er toch maar 5000 exemplaren verkoopt? Ja, dat weet ik niet. Maar die 5000 mensen zijn er kennelijk heel gelukkig van geworden. Zo is dat ook. Hoe heb je die gered dan? Dat weet ik. Dat boekje De Maakbare Man, wat dus voor mij niet zo'n heel erg literair boek is, is een soort zelfhulpboek. En ik heb van heel veel mensen gehoord dat het voor hen heel erg van belang geweest is in hun leven. Mensen die zelf worstelen met hun seksuele identiteit. Met identiteitsvragen, ja, of wat dan ook, er daar niet uitkwamen en dan net op tijd dat gelezen hebben. Het is vertaald in het Turks. Ik heb begrepen dat er in Turkije nog verschrikkelijk mee geduwd en getrokken wordt met het boek, of ik me niet zoveel bij voor kan stellen. In het Spaans, ik ben ervoor in Colombia geweest, ja, op de nationale televisie. En je weet dat dat een belangrijk ding is, want het is een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Maar het is voor mijzelf wel iets. We zaten net lekker te roddelen tijdens het nieuws. En het is voor mij toch een beetje een roddel over mij, waar ik langzamerhand vanaf wil. Ik wil nu gewoon weer de grote schrijver Maxime Februari zijn. En niet, je gaat nu verzitten op je stoel. Ja, ik ga verzitten op mijn stoel. Meld maar even. Ja. Waarom kom ik vanavond om toch deze vraag maar te stellen? Maar we gaan Sander Baks het raadsel aan de Nederlandse samenleving. We gaan het hem even laten oplossen. Hij is per slot van rekening de wetenschapper in het gezelschap. Hoe kan het nou dat dit boek, dat dus enorm bediscussieerd is. En die uitzending van De Wereld Draait Door, daar is mega naar gekeken, zijn columns aangeweid, enzovoort enzovoort. En weer andere interviews die daarop reageren. Enfin, hoe kan het dan dat het niet altijd zo werkt, dat als die aandacht er is, dat het boek ook een bestseller wordt? Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als de logica zou zijn, als je er bent, dan is het ook gelijk een verkoopsucces. En dat is in meer gevallen niet zo. En dit is niet het enige geval. Soms is het wel zo dat een boek in de Wereld Draait Door prominent besproken wordt en dat er daardoor iets gebeurt waardoor iedereen het wil lezen. Het zou in dit geval te maken kunnen hebben, wat ik in het boek laat zien, is dat Maxime heel erg tegengas geeft in het gesprek en zich heel erg verzet tegen het frame dat men op hem probeert te leggen. Hij doet eigenlijk wel en niet. Mm-hmm. Hij geeft ook mee, maar beweegt ook tegen. Maar het kan ook gewoon aan het onderwerp liggen dat mensen denken, ik heb er leuk nu even naar gekeken, maar dat boek hoef ik niet te lezen. Ja. Wat erg onterecht is, want het is een ontzettend goed boek inderdaad. Maar wat Maxime over Klont zegt, is denk ik ook een... laatste boek. Ja. Zijn laatste boek, eerder in de uitzending. Dat mensen alleen over dat boek willen praten als hij ook over zijn persoonlijke gevoelens gaat praten. En dat als hij dat niet doet, dat ze dan het boek niet bespreken, ja, of minder aandacht geven. Dat is denk ik een heel ernstig probleem. Ja, voor goed begrip, dat is gewoon fictie. He, ja. Dat is nou eens niet gestoeld op de realiteit, het echi. Nee. En dus is er minder interesse in de diepere zin van het woord? Nou, ik denk dat dat met mijn persoon te maken had. Dat ze denken van, die gaat nu de rest van zijn leven altijd over dat ene onderwerp. Ik zou een carrière kunnen baseren op mijn transseksualiteit. En ik was van plan dat niet te doen. Als ik nog even iets meer mag zeggen over de wereld, behalve dan over mezelf. Sander heeft laten zien dat je langzamerhand, dat er een discussie is ontstaan, waar wordt gezegd, als een boek heel veel verkoopt, dan zal het ook wel een goed boek zijn. Vroeger werd er gezegd, dan zal het wel een slecht boek zijn. En nu is de logica, dan zal het wel een goed boek zijn. En met De Maakbare Man kun je zien dat je verkoopt er maar 5000 van. Is niet heel weinig, maar ook niet echt veel. Terwijl het toch ontzettend belangrijk boek is. Dus dat is een argument om te zeggen, ook als boeken niet zoveel verkopen, kunnen ze van heel groot belang zijn. En misschien moeten we af van het idee dat alles maar een bestseller moet zijn. Ja. We hebben nu 2 van de 3 regels die Sander centraal stelt in zijn boek eigenlijk op verschillende manieren belicht. De eerste regel, dat het belang dat in mediacultuur wordt gehecht aan het fenomeen succes zo groot is. Tweede regel, dat het maar echt is, als het maar echt intiem is, dat als het maar waar gebeurd is, dat de media er dan opspringen. Maar er is nog een derde regel en die handelt over actualiteit en politiek. Hoe zou je die definiëren? Ja, wat je ziet, en dat is denk ik al een flinke tijd aan de gang, is dat als er in media, grote publieksmedia, over politiek gesproken wordt, dat men het altijd in hele diametraal tegenover elkaar staande opposities gaan doen. Dus we nodigen iemand uit die dit vindt en we nodigen iemand uit die het tegenovergestelde vindt. En we denken dat als dat mensen het leuk vinden om te kijken naar hoe die mensen elkaar in de haren vliegen. Mm-hmm. Dat betekent als jij een schrijver bent die geëngageerd is, in de traditie van Moelis en Sartre, en je wilt je met de maatschappij bemoeien, dan moet je op de een of andere manier ook tot die manier van spreken verhouden. En ik laat in dit boek bijvoorbeeld zien hoe Leon de Winter dat op een hele voor hem vanzelfsprekende manier doet. Je ziet het ook bij Leon Vijver, die in de interview zegt, ja, mijn engagement bestaat eruit dat ik de complexiteit van het probleem laat zien. Ik wil de verschillende verhalen van mensen laten horen. Maar die dan in de uitzending bij Jinek komt te zitten tegenover de staatssecretaris. Ja. En dan gewoon het vuile politieke debat gaat voeren. En gewoon gaat zeggen, die Turkije-deal van jou, dat is een schandalig idee. Dus je moet als schrijver enerzijds het een kunnen, maar ook het andere kunnen. Wacht even, want eerder in de uitzending schetste je Jelena Vijver nou juist als het boegbeeld van auteurs die dat spel goed spelen, zoals Grietje dat zei over Arno Grunberg. Ja. Maar is dat het grensgebied, dat als je je als politiek commentator gaat ontpoppen, dat je dat spel toch minder goed in handen hebt? Nou, ik weet niet wat hij er doet slecht is. Dat wil ik helemaal niet beweren. Je ziet eigenlijk dat die... Nou, het gaat me ook niet inhoudelijk slecht, maar of je dan uit je spel stapt. Nou, ik denk dat onderdeel van het spel is dat je af en toe bereid moet zijn die positie in te nemen. Aha. Terwijl we vroeger van een schrijver zouden verwachten, je moet een beetje boven de partijen zweven en een beetje onafhankelijk naar de dingen kijken. We hebben toch een ongeveer een halve eeuw beslaand debat achter de rug of Moelis nou wel of niet zich met Cuba had moeten inlaten. Maar dat zou ik eerder zien als een bewijs van wat ik net zei dan een tegenargument. Omdat dat het punt is waar die heel zijn leven lang gezeur over gehad heeft. En wat hem altijd maar voor de voeten werd gegooid. Ja. Die ene keer, die paar jaar dat hij echt koos. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook van alles fout aan, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar dat is hem zo nagedragen. Dus dat bewijst volgens mij dat we dat iets heel ongemakkelijks vinden. Terwijl vandaag de dag moet je dat juist wel steeds doen. Eva Corsé, uitgever, popelt. Want? Nou, ik dacht juist aan het feit dat schrijvers juist heel vaak apolitiek zijn en dat ik ze graag best wel wat politieker zou willen horen. Mm-hmm. Vandaag had ik een gesprek met Yves Petrie, een nieuwe roman, De Geesten. En gaat over een arts die voor Artsen zonder Grenzen werkt, heet daar Artsen zonder Kleuren. Maar het gaat om het fenomeen. Je gaat naar zo'n Afrikaans land. En als je dan terugkomt, in dit geval naar België, dan is iedereen luistert beleefd naar je. een kwartiertje of zo. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Het staat heel erg naast elkaar, wat die hoofdpersoon doet en wat de rest van de wereld doet. Ja. En ik heb hem ook gevraagd, waarom schrijf je dat? En daar kwam niet echt een politiek statement uit, maar dat zit er natuurlijk wel in. Ik vond dat heel geraffineerd hoe hij daarmee omging. Mm-hmm. Ik zou eigenlijk graag meer van dat soort boeken willen lezen dan wel uitgeven ook. Even, mag ik je daar nog wat over vragen? Want wat ik zo bijzonder vind aan Coetzee, die jij natuurlijk al die jaren hebt uitgegeven, is dierenrechten. En dan denk ik, heb je dan niet de aandrang om hem te vragen, schrijf een pamflet, doe iets. Juist met zo'n onderwerp. Waarom vraag je dat, Griet? Nou, omdat dat ligt me heel na aan het hart. Ik heb Coetzee alles gelezen. En dit was echt zo'n onderwerp wat mij zo na aan het hart ligt. Je geeft ook Eva Meijer uit. Maar ik zou me dan zo kunnen voorstellen dat je hem schrijft en zegt, omdat het zo speelt, begrijp je? En dit is waarschijnlijk dan net dat randje waarvan je denkt, maar ik kan hem niet dwingen om iets te schrijven wat nu zo en vogue is. Hij zou zoveel beter verkopen als hij het deed. Ja, weet je, dit lijkt me nou net zo'n gevaar. Hoe balanceer je dan als uitgever? Nou, dat is wel interessant dat je dat zegt, want we gaan juist nu van de zomer een boek uitgeven dat in het Engels Moral Tales heet. Het is nog niet verschenen in het Engels natuurlijk, omdat Coetzee altijd als eerste zijn boeken in het Nederlands uitbrengt. En daar komt Elisabeth Costello weer om de hoek kijken. Ja. En, eerder boek van hem. Even toelichten. Ja, ik wou net toelichten. Sorry. Dat is eigenlijk een soort interessante alter ego dat hij geschapen heeft, een oudere vrouw. Vettig haar, regenjas, goede schrijfster, maar eigenlijk alleen maar bekend om één roman en een militante vegetariër en een militante voorvechter voor de dieren. En in deze Moral Tales, die bij ons zo niet gaan helen, want verhalen met een moraal, dan gaat de schrijver, gaat de lezer. Gaat er helemaal niemand meer naar Grieke Braaksma in haar winkel toe? Nee. Het gaat heten De Oude Vrouw en de Katten. Dat is een van de Elisabeth Costello verhalen. En daar doet hij dat wel, maar Wat nou juist het mooie is aan zijn werk, vind ik. Hij moest een keer een lezing geven voor de Siemens Stiftung in München en Schloss Nymphenburg. Dat is eigenlijk allemaal. Hij moest iets zeggen over de wereld. En hij begon, dat was het eerste Elisabeth Costello-verhaal dat hij vertelde. En je zag die hele zaal van, wat gaan we nou krijgen? Gaat iemand hier een verhaaltje zitten vertellen? Wij willen een lezing. En desgevraagd zei hij, dit is mijn gereedschap. Fictie is mijn gereedschap. Ja. Om te zeggen wat ik aan jullie kwijt wil. Ik vind het wel spannend aan de vraag van Grietje, dat zij eigenlijk vraagt om een soort van non-fictie aan Coetzee. Ja. De schrijver van fictie. En dat zit ook in de hoek van jouw eigen voorstelling, Grietje, dat non-fictie populairder en populairder wordt. Ja, dat het echte weer. Ja. Ja, en dan, ik moet het chargeren, maar mannen lezen graag non-fictie. En nu krijg ik natuurlijk allemaal boze vrouwen, maar het zij zo. En non-fictie, dat is natuurlijk gewoon verdieping en biografieën. Biografieën, maar ook prachtige geschiedenisboeken. Frankopan, De Zijderoute, echt een enorm succes. En dan denk ik ook van, misschien willen mensen zich distantiëren van die discussie van literatuur. Ik krijg in mijn winkel heel vaak de vraag van, heb je het zelf gelezen? Net alsof dat een stempel is. Ik heb ook nooit een dédain over wat mensen lezen. Echt nooit. En ik hou zelf heel erg van non-fictie. En dat heeft ook te maken met dat je ouder wordt en al zoveel literatuur hebt gelezen, dat het veel van hetzelfde is. Maar niet alleen Grietje Braaksma en ondergetekende worden ouder. Dat gebeurt met zoveel mensen. Maar daarnaast is een plus aan het ontstaan van mensen die niet per definitie ouder worden en toch ook in toenemende mate non-fictie zou ik moeten zeggen, lezen. Hoe beleef jij dat, Maxime Februari, als auteur van fictie? Ja, ik ga nu misschien iets heel flauw zeggen, maar ik denk altijd dat fictie veel duurder is om te maken dan non-fictie. Je ziet dat bijvoorbeeld met televisie. Je krijgt geen fictie op de Nederlandse televisie, geen Nederlandse fictie, want het is veel te duur om te maken, drama's. Dus je zet gewoon een paar mensen rondom een tafel met wat microfoons erbij. En dat is altijd een hele goedkope manier om de Judas over Holleder, goed bekeken dramaserie. Maar het is duurder om het te maken. En dat geldt voor romans ook. Als je een beetje een goede roman maakt, is het natuurlijk echt, er zit heel veel werk in. Dus dat is ook de reden waarom er heel veel non-fictie is. Wat een beetje flauw is voor mij om te zeggen, want een goede biografie maken is gewoon ook heel erg veel werk. Ja. Maar Een van de interessante dingen in het boek van Sander is de vraag: wat doet literatuur nou eigenlijk? Want we hebben heel gauw de neiging om van schrijvers te denken dat ze voortdurend iets komen halen in de samenleving, namelijk aandacht, roem en geld. De vraag is ook: wat komen ze brengen? Ja, ja. Schrijvers komen natuurlijk heel belangrijk iets brengen. En de vraag is of je in dit soort discussies, over dierenleed of wat dan ook, met een roman iets anders kunt bewerkstelligen. Probeer hem zelf te beantwoorden, Maxime, die vraag die je opwerpt. Nou, en daar zit het precies dat heikele punt van die complexiteit. Je kunt met een roman, want ik ben natuurlijk zoals heel veel schrijvers ook columnist. En in een column moet je toch simpeler, sneller, het is heel kort. Voor de NRC het is, doe je dat? En het wordt door heel veel meer mensen gelezen. Dus je hebt op een andere manier een relatie met je lezers. In een roman kun je diffuser, je kunt het nog eens een keer omwentelen. Je kunt inderdaad moral tales maken, wat een mooie boektitel is. Nou, ik vind het wel heel interessant aan jouw columns dat je in die zin hetzelfde doet als in je romans, correct me if I'm wrong, dat jij anders dan veel andere columnisten eerder vragen aanreikt. Ja. En ons met onze neus op die vragen duwt, dan dat jij opinies ventileert. Ja, het is ook meteen die column, en die wordt best goed gelezen, een tegenargument tegen dat hele idee dat alles sneller moet en zo. Want het is een vrij voorzichtige column waar heel weinig volume in zit. En hij wordt toch wel goed gelezen. Je zoekt en je laat ons meezoeken. En ook door jonge mensen goed gelezen, merk ik. Ik word heel veel gevraagd, ook door studenten en studentenverenigingen, om eens te komen praten. Dus ik denk ook wel eens dat we elkaar zitten op te jagen van: je moet alsmaar sneller, je moet harder praten en je moet allemaal Matthijs van Nieuwkerk worden. Maar dat langzamer praten en zachter en iets voorzichtiger en tasten, dat heeft ook best zijn publiek. Ik wil weer even terug naar Sander Box, de auteur van de literatuur draait door. Hè. We signaleren veel dingen waar je vraagtekens bij kan zetten. Maar als je nou zou moeten proberen tot een soort van oplossing te komen, hoe maak je een bestseller en hoe verkoop je die op een goede manier? Hoe ben je handig? En tegelijkertijd zorg je ervoor, ja, Eva Corsé, uitgever, luister mee. Hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat een boek is met echt met inhoud. Hè? Want ik ga even jou citeren, pagina 95 van je boek. Dan heb je het over wat een echte literaire bestseller is, waarin die werelden worden verenigd. Hoe zou je dat definiëren? Ja, nou, om te beginnen weet ik niet of de literaire bestseller die werelden verenigt. Maar het is een manier van schrijven die ik probeer te laten zien in het boek, waarmee je aandacht kunt genereren. En wat ik aan het eind van het boek zeg is eigenlijk: de beste manier om aandacht voor je boek te genereren is door literatuur te presenteren als iets wat zo min mogelijk op literatuur lijkt. Maar, dat is nu handig en verstandig. Maar of je daarmee het probleem oplost, dat weet ik niet. Het is ook, denk ik, niet mijn doel om het probleem wat we bespreken op te lossen. Maar ik zou zeggen, als je dat wil, je wilt een roman schrijven, dan zou ik proberen daar iets werkelijks in te doen, iets authentieks, maar dat op een literaire manier heen en weer te draaien. Misschien een beetje zoals Ilja Pfeiffer dat doet. Zodat je op televisie iets hebt om over te praten. Maar dat als mensen dat boek lezen, dat er ook nog iets anders in zit. Ja. Maar goed, ik wil het niet per se brengen als het recept voor de oplossing. Nee. Want ik vind namelijk ook dat het belangrijk is dat boeken als Klont of Yves Petrie, die dat misschien niet hebben, of waarvan de auteur zegt: ik ga daar niet in dat programma zitten om één standpunt in te nemen. Die boeken moeten er ook zijn. En ik signaleer ook juist dat daar een dreiging zit. En dat we ook gewoon misschien met z'n allen af en toe wat meer aandacht moeten hebben voor die boeken die niet van nature geschikt zijn om te bespreken in de media. Zoals Truman Capote. Zoals Truman Capote in Cold Blood. Dat was toch echt nieuw en anders. Gebaseerd op het oerboek. Journalistieke literatuur. Ja, absoluut. Spannend, mooi, aantrekkelijk. En toch op een heel andere manier een waar gebeurd verhaal. Ook dat kan. Maar ik wil nog een ander begrip als rood vlees in de groep gooien, zou dat zei Rutte over Wilders, meen ik. En dat is literair populisme. Een begrip dat een aantal keren valt in jouw boek, Sander Baks. Wat versta je onder literair populisme? Ja, daar zitten twee aspecten aan. Het ene is, dat hebben we al een klein beetje aangeraakt, is dat we steeds meer gaan praten over boeken in termen van succes. Dat is de logica dat een bestseller is het beste wat je kunt hebben. Als een boek goed verkoopt, zal het ook wel goed zijn. En wat je bijvoorbeeld ziet, ik haal in het boek een ander belangrijk mediamoment aan: Herman Koch versus Arnold Heumakers. Herman Koch recent heeft, van Heumakers. Ja, recent van het boek, NRC Handelsblad, geloof ik, dat hij die recensie schreef. Het boek is op dat moment al een enorm succes, maar Heumakers schrijft, volgens mij zoals een criticus moet doen, het boek is goed, maar het had veel beter kunnen zijn als de auteur het einde opener gelaten had. Dat is eigenlijk een literair argument. Dichtgeplamuurd plot. Ja, en daar tegenover staan positieve recensies, dat is eigenlijk een heel normaal geval. Dan komt er op televisie, en dan wordt de criticus uitgenodigd om op televisie daarover te praten. En die komt dan eigenlijk in hetzelfde frame te zitten als Connie Palmer versus Saskia Noord. Hij probeert een complex punt te maken. En daartegenover zit Hugo Borst en de auteur zelf. En die zeggen eigenlijk de hele tijd, ja, waar maak je je druk om? Al die mensen lezen dit boek. Dus waarom zou je er verder nog een kritische noot bij kraken? Mm-hmm. En daar zit een soort van populisme in. Dus de criticus is de elite. En de lezers zijn het volk. En daar zit een soort logica in die zegt, als het volk het koopt, dan zal het automatisch goed zijn. Ja, even naar Eva Crusade, de uitgever. Zou jij in de positie van de uitgever tegen Koch hebben gezegd, joh, dat gaat met dat dichtgeplamuurde plot prima verkopen, maar ik ben van de literaire afdeling, trek dat plot open, verkoopt het wel minder, maar is literair een beter boek? Ik zou dat zeker zeggen, maar niet met deze argumenten. Hoe zou je het dan zeggen? We leggen net, als gezegd, de laatste hand aan een nieuwe roman van Jan van Meersbergen, aan een nieuwe roman van Eva Meijer. Mm-hmm. En wat vind ik het fijne, als je een boek dichtslaat, dat je verder kan denken, dat je erop door kan denken. Wat moet een goed boek zijn? Mm-hmm. Een geestverruimend middel voor mij. Waarom wil ik bepaalde boeken uitgeven? Omdat ze mij heel even, al is het maar kort, een ander blik geven op de werkelijkheid. Dus een boek waarbij je wat je dichtklapt en denkt, oké, ik ga mijn tanden poetsen, ik ga naar bed, of ik ga iets anders doen, vind ik minder interessant. Want dat is dan ook minder, dat is dan ook sneller weg. Ja. Uit het denken erover. Er zit een gevaarlijke rafelrand ook, hè, aan die bestsellercultuur, Sander Baks. Het zou niet los te zien zijn van het neoliberalisme, zeg je met zoveel woorden. In gewone mensentaal, wat is hier de gevaarlijke rafelrand? Nou ja, dan hebben we het over het economisch systeem waar wij met z'n allen in zitten. En ik denk dat een van de dingen die het boek wel duidelijk maakt, is dat het mediasysteem is onderdeel van een veel complexer kapitalistisch systeem, waarin eigenlijk continu een soort economische logica overal op wordt gelegd. En bij de media zijn dat kijkcijfers, luistercijfers, lezersaantallen, abonneeaantallen. Bij ons op de universiteit zijn dat studentenaantallen. Dus alles wat we doen wordt altijd gemeten langs dat soort kwantitatieve lijnen. En wij kunnen bijna niet anders, ook op de universiteit niet, denk aan de tragische gebeurtenissen aan de VU van deze week, dan met die logica meegaan. En die logica leidt, denk ik, tot die bestsellercultuur en tot dat denken in termen van. Dus dit maakt deel uit van een veel groter complex. Is absoluut. En moeten we dan vaststellen, Maxime Februari, dat is dus hopeloos? Nee, ik denk dat je dit soort dingen helemaal niet in termen van een probleem moet zien. Het is inderdaad allemaal een heel erg groot spel. En het enige wat je als schrijver bij jezelf goed moet bedenken, van kijk, Herman Koch koopt 350.000 exemplaren. Dat gebeurt mij niet, maar dat tast mijn gevoel van eigenwaarde niet aan. Want ik heb een heel ander spel. En ik speel dat spel met hele andere mensen en met andere lezers die nou eenmaal liever mij lezen. Dan dat ze met andere middelen. Maar er zijn echt mensen die liever mij lezen dan dat ze Saskia Noord lezen. Mm. En er zijn ook mensen die liever Saskia Noord lezen dan mij. En dat is geen enkel probleem. Zolang al die beide mensen maar boeken te lezen krijgen. Ja. En het zou pas erg zijn als ze zeggen, nou ja, alles wat onder de 50.000 verkoopt, dat geven wij niet meer uit. Dan zou dat vervelend zijn. Nee, maar ik zit naast iemand, Grietje Braaksma, die kocht in voor de ACO, die kocht in voor de Bijenkorf. Voordat je eigen boekenwinkel in Breda startte, deed je dat. En het aantal titels in zulke bedrijven nam wel af. En ze kochten wel in op wat gaat goed lopen. Ja, weet je dat ik ben geschrokken toen ik inkoper was van de ACO. Hoeveel invloed je hebt als inkoper. Ik heb daar heel veel over nagedacht, heel veel over gepiekerd. Ik kocht bijvoorbeeld het boekje van Franca Treur. Niemand kende Franca Treur. Maar ik dacht, dat gaat goed worden. Ik had haar gesproken op de uitgeverij. En toen dacht ik, dit gaat goed worden. Ik heb het ingekocht. Nu zegt Franca, mijn boeken liggen niet meer bij de ACO. Dat is echt dramatisch. Want dat betekent echt veel minder verkoop. Met andere woorden, je hebt als inkoper, maar Ik zal een ontboezeming doen op de radio. Ik vond dat ik mensen best een beetje op kon voeden. Dus ik kocht ook boeken in waarvan ik dacht, een debuut? Nou, dat gaan we maar zeker proberen. Wat leverde jou dat bijvoorbeeld in Breda op, waar je de moed had om een eigen grote boekwinkel neer te zetten? Ja, dat moet ik corrigeren, want dat deed ik voor iemand. En het feit dat de boekhandel niet meer bestaat heeft niet zoveel te maken met dat die boeken niet verkochten, maar meer met twee mannen en een conflict en geen dialoog. Maar dat leidt allemaal te ver. Niet per se. Nee. Over slechtlopende verkoop. Nee, en wat ik daarbij eigenlijk ook wel. Mijn idee was 3 jaar geleden, mijn ideaal. Ik wil een boekhandel waar kinderen heel graag komen. Als mijn missie is geslaagd, die is meer dan geslaagd. In Breda. Ja, ik heb huilende kinderen aan mijn toonbank gehad. Die zeiden, maar ik ben verslaafd aan lezen. Waar moet ik nu naartoe? Dus er is hoop. Nou nog. We gaan richting de tegel. Ik ga dat eerst aan Maxime Februari voorleggen. Wat wil je deze discussie indachtig op de tegel zetten om mee te geven aan de luisteraars van Kunststof? Ik moet zeggen dat ik wel eens vaker in dit programma heb gezeten. En hoeveel deviezen kan een mens hebben in zijn leven? Want ik heb al een paar keer op zo'n tegel mogen schrijven. En nu denk ik dat we maar hoopvol eindigen en dat ik de opzet blijf lachen. Oké. <Okay. laughs> Dat vind ik eigenlijk wel een hele lieve. Ja. Ja. Eva Cossé? Ik zeg altijd in de uitgeverij, het moet wel leuk blijven. We werken allemaal ongelooflijk hard en we weten waarvoor we het doen. Het moet wel leuk blijven. Maar dat is misschien iets te gemakkelijk. Het is niet tegelachtig. Dus ik dacht, ik neem toch eigenlijk het motto waarmee ik ben opgevoed. En dat is Prediker. Al wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw kracht. Ijdelheid der ijdelheden is ook van Prediker. Want heel goed, je kan dat die Prediker heel goed wel eens lezen, hoor. Dat is echt goed voor een mens. Koop de Bijbel. Grietje Braaksma? Nou, ik heb een hele korte lees een gedicht. En dat kun je vanavond doen in bed. Je geliefde, ben je alleen, lees jezelf een gedicht. En dan heb je gewoon een nacht om even na te denken over dat prachtige gedicht. Sander Baks, ten slotte. Poeh, dat is een lastige. Ik denk dat het goed is om te blijven lezen. Ja. Heel mooi. Jij werkt afrondend aan een nieuw boek, hè, over Bernleffen. Ja. Dat is een interessant geval om mee af te sluiten. Hoeveel boeken had hij geschreven en hoe verkocht hij voordat zijn bestseller Hersenschimmen verscheen? Ja. Nou ja, daar zit een jaar of 20 was hij aan het schrijven. En hij schreef 1, soms 2 boeken per jaar, dus het zal al rond de 25 zijn geweest. Ja. Hij was kind aan huis bij de uitgeverij, gaven al zijn boeken uit. Hebben heel lang gewacht. En toen kwam het grote succes met Hersenschimmen. En hoe kon dat dan, dat dat uiteindelijk zo liep, dat hij dus en die literaire boeken schreef in de diepere zin van het woord, grote literatuur, en tegelijkertijd de bestseller werd op de best mogelijke manier? In dat geval kon dat omdat dat een heel interessant boek is, dat je op 2 manieren kunt lezen. Je kunt het lezen als een heel complex literair werk over het brein. Mm-hmm. Maar je kunt het ook heel erg lezen als een heel herkenbaar boek over de ziekte van Alzheimer en hoe erg dat is. Hij was wel de eerste ongeveer. En een van de eerste die dat onderwerp aansneed. Hij deed het, hij was er al 10 jaar mee bezig met dat onderwerp. Ja. En mensen vonden dat prachtig. Nou ja, ik wil maar zeggen, om met de EO van in de tijd te spreken, er is hoop. Ja. Dank jullie wel voor de aanwezigheid in Kunststof. En wij zijn er morgenavond opnieuw. Straks langs de lijn en omstreken na de klok van 8:30. Hoi. Dank u wel, dit was aflevering 4248. Morgen zangeres Nicky Jacobs over haar nieuwe show van Cohen tot Winehouse. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen. Bij Specsavers Audiciënt krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Politicus met originele hobby's. Orgie? Dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel.

Kunstenaars als Constant Permeke en Guus de Smet schilderen niet langer wat ze zien, maar wat ze voelen. Vlaamse expressionisten. Nu in Museum Kranenburg in Bergen. Deze week krijg je bij Gamma 1 plus 1 gratis op alle Flexa strak in de lak en strak op de muur. Ook van de verfmengmachine. Dat zeg ik. Gamma. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Herman Wechter. Een hele goede avond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met deze uitzending heel veel sport. Ja, de hoofdmotor is natuurlijk het integrale verslag van de halve finale in de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax. Maar ook aandacht voor het WK baanwielrennen in Polen. En shorttracker Shinky Knecht doet voor het eerst zijn verhaal na het ongeval met zijn houtkachel. We zijn er tot 11 uur, blijf luisteren en kijk mee via nporadio1.nl. Maar natuurlijk gaan we eerst naar de Kuip, naar Jeroen Elsof en Armand Afsaroglu. Heren, goedenavond. Hopelijk goed bij stem. Wij zijn, Goedenavond. Wij zijn razend benieuwd naar de opstellingen. Armand, die van Feyenoord bijvoorbeeld. Wie begint? Het begint van Persie. Van Persie begint en Jurgensen dus niet. Dat is pikant na de wedstrijd van afgelopen weekend. Goedenavond trouwens vanuit de Kuip die al helemaal vol zit. Minuut 10 voor de aftrap van Feyenoord-Ajax. Want Jurgensen speelde goed. Speelde misschien wel de beste wedstrijd die hij dit seizoen speelde in het shirt van Feyenoord. Maakte ook een goal tegen PSV. Die wedstrijd die in 1-1 eindigde. Maar het was allemaal niet genoeg om ook nu weer in de basis te staan. Er is gekozen voor Van Persie. Hij in de punt van avond. Net als in die competitiewedstrijd die Feyenoord hier een paar weken geleden speelde. En zo overtuigend met 6-2. Twee won van Ajax. Achterin zien we in het centrum van de verdediging Cuco Martina naast Jan-Ari van der Heijden staan bij Feyenoord. Heeft alles te maken met de schorsing van Sven van Beek die een directe rode kaart kreeg tegen PSV en daarom geschorst is voor deze wedstrijd. Jeremiah Sint-Juste is weer fit en de rechtsback, maar het allerbelangrijkste natuurlijk bij Feyenoord is de aanwezigheid van Robin van Persie die vandaag dus zijn aller laatste klassieker gaat spelen. Jeroen, jij hebt de opstelling van Ajax. Met de grote vraag natuurlijk of Ajax gaat spelen in de zogeheten Real Madrid variant. Ja, dat is dat voelde een beetje aankomen al de laatste dagen. Ja, ik zit een beetje te genieten van DJ Paul Elstak op de achtergrond. Dan weet je zeker dat je in de Kuip zit als je hem zo vlak voor een wedstrijd hoort. Tadic is de spits en dat betekent hoe goed ook in vorm de laatste weken. Want hij begint meer en meer op de oude Dolberg te lijken. De Dolberg van het Europa League jaar. Hoe goed hij ook is, hij zit toch op de bank vanavond, Dolberg. Dus Ten Hag heeft gekozen voor Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind en Taliafico. Dat is prettig daarachterin, want die verdediging zag er in die 6-2 nederlaag in de Eredivisie heel anders uit. Toen Magajan en Blind. Blind toen linksback. En dat allemaal omdat Taliafico er toen niet bij was. Nu dus wel gewoon de vaste vier achterop voor Ajax. Een middenveld met Schöne die terugkeert. Frenkie de Jong en Van de Beek. En dan voorop dus Tadic, rechts Ziyech. Die in de competitie nog op 10 stond tegen ADO. En links Neres. Dat zijn de drie van Ajax voorop. Dat zijn de 11 van Ten Hag. Die dus het wel heel anders aanpakt dan in die lastige wedstrijd in de Kuip. Voor hem en voor Ajax die met 6-2 verloren. Goed, dank jullie wel voor nu. Zometeen over een minuutje of 8 ongeveer gaan we natuurlijk terug naar de Kuip. Het herstel van Shinky Knecht verloopt volgens verwachting. De shorttracker werd vandaag ontslagen uit het brandwondencentrum in Groningen, waar hij de afgelopen 7 weken lag na het ongeluk met zijn houtkachel thuis in Bantega. Hij vertelt voor het eerst wat er die bewuste dag precies gebeurde. Nou, het was donderdagochtend en ik zette de houtkachel aan. Die stond al aan. En op het moment dat ik het deurtje opende, viel er wat uit. En dat viel op een fles met tinder. En toen explodeerde dat. En toen kwam die vloeistof ook op mezelf. En dat brandde natuurlijk door. En toen? Ja, heb ik met mijn handen alles zo snel mogelijk uitgeslagen. En toen ben ik onder de douche gaan staan. En toen, hebben we 112 gebeld. En toen was het binnen 10 minuten later was de ambulance er. En 3 kwartier later was ik hier. Maar je hebt dat vaker gedaan, toch? Die kachel aangestoken. Ja, maar normaal was niet met tinder. Dat is even een paar van de mama, dit was op. Dus ik had dit even onderuit de garage gepakt. Gewoon wel makkelijk natuurlijk, maar dat is niet heel verstandig. En dan die paniek die ontstaat. Wat gebeurde er in die woonkamer? Nou, op zich, ik had natuurlijk met mijn handen het vuur gewoon allemaal uitgeslagen. En Fenna lag gewoon op bed, dus die werd op een gegeven moment ook wakker. Maar er stonden alleen mijn onderbenen nog volgens mij in brand. Het heeft er nog wel water overheen gegooid, maar ik weet niet of het überhaupt raak was. Maar dat ging vooral om het idee. En daarna ben ik onder de douche gaan staan en heb ik gewoon wat je met brandwonden moet doen. Mm-hmm. En volgens mij zijn we beide vrij rustig gebleven. En je baard? Die was wel helemaal verbrand en versmolten. Maar daaronder waren geen brandwonden. Dus de brandwonden die in het gezicht zaten, dat was allemaal gewoon de plekken waar de baard niet zat. Zeg maar de neus zo en onder het oog en op het voorhoofd. Tijdens die periode was het EK shorttrack begonnen in Dordrecht. Heb jij toen gekeken? Tuurlijk, ik heb wel alle wedstrijden gezien. Ja, want wij dachten allemaal, jij ligt in een vreselijke toestand daar. Ik lag gewoon in bed stil. Ja, ik kon ook niet echt bewegen, maar ik kon wel gewoon prima schaatsen kijken. Ja. Was dat, wat deed dat met jou? Ja, ik wist natuurlijk al dat ik niet mee zou doen, dus dat was al... Maar je zit dan te kijken in die situatie? Ja, ik wist al dat ik niet mee zou doen, dus dat scheelde wel, denk ik, iets. Maar het was wel ontzettend jammer dat ik er niet bij was. Wat heb je daarvan meegekregen? Want iedereen leefde met jou mee. Ja, nee, dat was natuurlijk wel fantastisch. Wat waren de mooiste steunbetuigingen? Ja, natuurlijk dat Suzanne dan de eerste keer goud wint. Dat vond ik wel heel mooi. Heb je er ook energie van gekregen dat je ziet ze schaatsen? Je wil ook graag weer terug, heb ik begrepen. Ja. Wat is het doel? Ja. Het is eerst natuurlijk afwachten wat er precies mogelijk is. Maar in principe moet het gewoon kunnen. En dat heeft gewoon tijd nodig. Wat zeggen de artsen? Nou, in principe over nu, over 6 weken, zou ik alles moeten kunnen. Met speciale kleding aan, maar dat is natuurlijk, je moet alles rustig weer opbouwen. Dus wanneer ik weer echt kan schaatsen, weet ik niet. En als je dan een stip hebt uitgezet in die verte, wat is je schatting, denk je? Wat hoop je? De verwachting? Je kent je lichaam als geen ander. Ja, ik hoop wel gewoon aankomen toen wel ik te kunnen schaatsen. Ja, hoe goed ik dan ben, dat is dan afwachten. Is het realistisch? Ja, ik denk het wel. Oh, iedereen zegt dat het gewoon kan, dus ja, waarom niet dan? Shinky Knecht in gesprek met verslaggever Vlado Veljanovski. Wat een emotie komt eruit, hè? De Nederlandse voetbalsters zijn het toernooi om de Algarve Cup begonnen met een nederlaag. In het Portugese Partial was Spanje te sterk voor de formatie van bondscoach Sarina Wiegman. Het werd 2-0. Jennifer Hermoso scoorde 2 keer voor Spanje. De kansen om de finale te halen zijn voor Nederland daarmee vrijwel verkeken. Later in de uitzending dan hoort u wellicht nog reacties op dit duel. Bowie en This Is Not America. Ja, en wij gaan naar de Kuip in Rotterdam voor de halve finale van de KNVB-beker. Feyenoord tegen Ajax. Jeroen Elshoff en Arman Afsaroglu. Een hele goede avond hier vanuit Rotterdam, vanuit de Kuip, waar de rook alweer is opgestegen vanaf de tribunes. Want het vuurwerk dat zo vaak, dat zo graag door de KNVB verboden zou willen worden, ja, dat is er altijd. Het zal ontzettend lastig zijn om het uit te bannen. Maar wat er nu gebeurt, het zijn niet alleen maar de fakkels die de lucht in worden gezogen, maar ook sfeervuurwerk wat gewoon alle kanten op gelanceerd wordt. Nou, het lijkt voorbij. En dan kunnen we ook zo dadelijk beginnen aan de wedstrijd. Nee, het leek voorbij. Het leek voorbij. Gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook. Hè? Chinees nieuwjaar is het. Ja. Het jaar van de draak. Van Persie is de man die klaar staat in de middencirkel om de 187ste Feyenoord Ajax in gang te zetten in de competitie een paar weken geleden. Een spektakelstuk van je welste. 6-2 won Feyenoord. Het maakte heel veel los in Rotterdam. Nu is het een wedstrijd die voor Feyenoord belangrijker is. Veel belangrijker dan die wedstrijd in de competitie. Want Feyenoord speelt eigenlijk nog maar twee belangrijke wedstrijden dit jaar. Deze en een eventuele finale. Van Persie dus de man van de aftrap. De aanvoerder van Feyenoord onder leiding van Kevin Blom is de klassieker begonnen. Onana zal nauwelijks zien dat dat het geval is. Hij staat daar voor die harde kern van Feyenoord in de rook van het vuurwerk. Doet wat passen naar voren, naar de rand van zijn 16 meter gebied. Want dan kan hij zien dat aan de andere kant Feyenoord de bal heeft met oud-Ajaciet onder de lat. Kenneth Vermeer die trapt uitblinken tegen PSV, maar niet goed trapt. En dus eerst overname voor Ajax. Dat duurt niet lang. Tadić, de spits dus, omdat Dolberg op de bank zit, kan niet controleren. En Feyenoord probeert te bouwen via de rechterkant. Via Sint-Juste, die een flink gevecht uitvecht met Neres en wat andere Ajaxiden. Berghuis, die inmiddels de bal heeft en hem ook verspeelt aan Taliafico. Pas vader geworden, Steven Berghuis. Hij leeft dus op een roze wolk. Verspeelt nu wel de bal door een goede ingreep van Frenkie de Jong op het middenveld. Het gaat via Blind terug naar Onana. Benieuwd hoe Feyenoord hier begint, want ze begon natuurlijk heel slecht tegen Ajax in de competitie. Het eerste kwartier was ook voor Ajax dat er ook op voorsprong kwam. Maar daarna kantelde de wedstrijd volledig en won Ajax dus met 6-2. Feyenoord besloot in die wedstrijd niet vol de tegenstander onder druk te zetten, maar juist een beetje af te wachten. Wat doen ze nu tegen Ajax? Natuurlijk opnieuw de favoriet, mede door de stand op de ranglijst. Feyenoord de nummer 3, Ajax de nummer 2. Feyenoord krijgt nu een vrije trap in de middencirkel te nemen op de helft van Ajax. Klaasie neemt hem op Toornstra. Ja, je ziet dat Feyenoord gelijk knokt. Feyenoord gelijk stevig de duels aangaat. Maar Ajax dat nu ook vanaf de eerste seconde moet doen en dat ook doet. Ajax dat hier in de competitie in het eerste kwartier de baas was, op voorsprong kwam. Maar dat liep uiteindelijk heel anders dan dat Ajax dacht. Want Feyenoord oppermachtig in dat duel. Nu moet Ajax dus vanaf de eerste seconde mee in de vechtlust van Feyenoord. Feyenoord dat de bal probeert rond te spelen zo op de middenlijn. Er wordt gefloten voor een overtreding op Villena door de scheidsrechter Kevin Blom. Mulder zit in Zeist. Dat is de VAR. En die vrije trap, daar doet Feyenoord even rustig aan mee. We kijken naar de coaches aan de kant. De een staat, de ander zit. Ten Hag bezig met wat aanwijzingen van Bronckhorst. Vooralsnog rustig als de opening van Feyenoord richting Berghuis niet op maat is. En Ajax in de tweede minuut, die er eigenlijk al op zit, mag gaan gooien. Rook blijft nog steeds een beetje hangen in de Kuip. Het is altijd toch een wat extra's om de klassieker onder avondlicht te spelen. Daar verheugde iedereen zich ook op hier bij Feyenoord. Want de Kuip met de lichtmast staan, dat is natuurlijk geen garantie hier overigens. Dat weten we sinds het seizoen. Dat geeft toch altijd wat bijzonders. Zeker in de wedstrijd tegen de aardsrivaal. Nieuwe ingooi voor Ajax. En de linkerkant Taliafico, die er niet bij was in die competitiewedstrijd. Ja, dat was een van de oorzaken waardoor het zo verschrikkelijk fout ging toen. Mede ook doordat zijn landgenoot Magajan helemaal niet wist wat hij aan het doen was centraal in de verdediging. Nu Frenkie de Jong achterin voor Ajax. Het gaat even breed naar De Ligt naar de rechterkant naar Mazraoui. Feyenoord zet Ajax vast op de eigen helft. Mazraoui moet de lange bal spelen. Ziyech probeert hem klaar te leggen voor Van de Beek. Lukt niet, maar aan de rechterkant had Ajax de bal wel over via Tadić. Tadić even weg uit de spits. Daar duikt Van de Beek nu op. Aan de linkerkant staat Neres. Tadić geeft de bal voor richting Neres. Daar moet gekopt worden door Sint-Juste. Kopt hem de verkeerde kant op. Van de Beek kan niet schieten. Nee, Van de Heide probeert weg te halen. Lukt niet helemaal. Taliafico kopt de bal terug. En dan is het De Jong die de bal nog steeds heeft voor Ajax. De Jong wel opgejaagd, maar blijft rustig. Al komt Toornstra wel aan. Ja, Feyenoord gaat vastzetten vanaf de eerste seconde. Gaat jagen. Dat doet Van Persie nu ook op Onana. We krijgen een wedstrijd hoor. Het is een goede bal trouwens van Onana. De diepte in. Vermeer glijdt uit. Maar glijdt uit terwijl de bal in zijn handen rolt. Goedenavond zeg. Daar was bijna al de eerste goal met die trap van Onana de diepte in. Die Dan is voor Tadic die doorloopt. Vermeer valt eigenlijk gewoon ineens maar om van de achter. En daardoor kan hij die bal pakken. Ja, het zag er dreigend uit. Maar Vermeer heeft hem. En Feyenoord probeert alweer de volgende aanval op te zetten. Hij komt ergens een doel uit. En denkt misschien moet hij dan toch nog terug. En daardoor staat hij dan helemaal vast. En valt hij om. Nou, het loopt echt inderdaad net goed af voor Feyenoord. Vierde minuut van de wedstrijd 0-0. Bij Feyenoord Ajax halve finale van de beker. Laatste keer dat Ajax de beker won in 2010 was Feyenoord de tegenstander. Toen ging het over twee wedstrijden. En toen won Ajax uiteindelijk hier de beker, want dit was de tweede wedstrijd die gespeeld toen werd in de Kuip. Ajax won en ja, dat was een merkwaardig bekerfeestje. Want uitsupporters, dat weten we, die zijn al heel lang niet welkom bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax. Vandaag dus ook niet. De directie van Ajax heeft zich solidair verklaard met de fans alleen. En Tim van der Sar en de operationeel directeur, die zijn hier aanwezig. Voor de rest hebben ze zich besloten dus aan te sluiten bij de fans en niet te verschijnen vanavond in de Kuip. Ajax in bal, we zitten achterin met Frenkie de Jong. Staat tegenover Toornstra, die nog steeds met een brace om zijn linkerpol speelt. Frenkie de Jong wacht, houdt even wind, gaat terug naar zijn eigen helft, kan breed, doet hij ook op Matthijs de Ligt. Ja, hij neemt het voortouw, Frenkie de Jong. De Ligt opent naar de rechterkant, waar nu in het centrum veel beweging is bij Tadic. Waar gaat die bal naartoe van Ziyech? Die probeert ook het centrum te vinden. Tadic was de bedoeling, maar het is Sint-Justen die daartussen zit. Zo kan Feyenoord overnemen en uitverdedigen via Verdonk, die het zo goed deed in die competitiewedstrijd tegen Ajax. Martina terug naar Vermeer. Die wordt een klein beetje opgejaagd door Tadic. Ook weer niet heel erg, maar de lange bal volgt wel. Waar het wel uitgevochten moet worden tussen Van Persie en de Ligt. Dat zijn hele leuke duels natuurlijk. Van Persie die Magajan in de competitie helemaal gek maakte. Krijgt nu dus te maken met De Ligt en met Blind. Sowieso een mooie ontmoeting natuurlijk. Blind en Van Persie nu tegenover elkaar. Ooit vonden ze elkaar in Brazilië. Met een prachtige goal als gevolg. Die kopbal van Van Persie toen tegen Spanje op die paas van Blind. Nu zijn het opponenten in deze wedstrijd. Zesde minuut staat 0-0 in de Kuip. Rechterkant Masrohi voor Ajax wordt niet bereikt. En dan gaat Ajax proberen de bal toch nog in de ploeg te houden. Dat lukt via een goede actie van der Beek. Halverwege de helft van Feyenoord. Gaat naar de rechterkant van het veld. Naar Tadic. Neres nu in de punt van de aanval. Er wordt daar veel van positie gewisseld. Voorin bij Ajax. Als Frenkie de Jong de bal weer heeft aangespeeld door Tadic. Dan proberen ze de bal naar voren te krijgen bij Ajax. Dat lukt niet. Toornstra neemt over voor Feyenoord. Toornstra natuurlijk altijd goed in top. Wedstrijden. Verdonk treuzelt wat en schiet de bal zelf over de zijlijn. Waardoor Ajax een ingooi mag nemen. Mag dat doen zo dadelijk via Masrohi. Maar die neemt daar zijn tijd voor. Heeft geen haast. In de zesde minuut van de wedstrijd een stijf uitverkochte Kuip. Als je om je heen kijkt, je ziet werkelijk geen stoeltje vrij. Het ziet zwart van de mensen. Het ziet grijs van de rook. Feyenoord Ajax is nog 0-0. Maar het is een lekker begin in de Kuip. Ingooi gaat richting Tadic. Die lijkt de bal te verliezen. Maar Ajax houdt hem toch in bezit via Masrohi. Gaat terug naar de middenlijn. Waar heel rustig de Ligt opwacht. Breed naar Blind. Feyenoord vangt nu even op. Zet niet aan en jaagt dus ook niet op de bal. Zodat de Ligt rustig gaan indribbelen. Een meter of vijf over de middenlijn. Aan de rechterkant van de middencirkel is de crosspaas bedoeld voor Tadic Vico. Aan de harde kant te hard. Dus gaat hij over de zijlijn en neemt Feyenoord over. Wat je wel kan zeggen al na de eerste minuten is dat Ajax natuurlijk... Je voorspelt dat, maar het gebeurt ook. Geleerd heeft van wat ze moeten leveren aan inzet en werklust. In vergelijking met die wedstrijd in de competitie met die 6-2. Toen lieten ze zich op alle fronten aftroeven. Voorlopig gaan Ajax in deze fase, in deze openingsfase mee met het werkende en knokkende Feyenoord. Dat maakt het een aardige openingsfase. Nog zonder grote kansen. Ja, valpartij of een... Ja, hoe moet je het noemen? Redding, merkwaardige redding van Vermeer. Maar dat was het dan. We gaan richting de zevende minuut. Het komt wat tot rust, de Kuip. De wedstrijd komt ook wat tot rust. Het staat 0-0. Je zal toch wel wat felicitaties hebben ontvangen van Vermeer afgelopen zondag uit Amsterdam. Door die geweldige partijen die speelde tegen PSV. Waarbij die Ajax terugbracht tot twee punten in de titelrace. Nu een snelle ingooi van Berghuis op Van Persie. Aan de linkerkant vertrekt Larsson. Een goede paas. Larsson kruipt voor zijn man. Larsson met de kans. En op de paal geschoten zeg. Wat een enorme mogelijkheid voor Feyenoord in de achtste minuut. Avond nog niet voorbij. Daar is Berghuis. Rechterpunt 16 meter. Niet krult hem richting Verhoek, maar schiet de bal een paar meter naast. Geweldige aanval van Feyenoord. Larsson alleen voor de doelman gezet. Heeft de tijd, heeft de ruimte om te doen wat hij moet doen, namelijk scoren. Maar dat laat hij na de snelle ingooi. Daar begint het eigenlijk mee. Het overzicht dan bewaard door Van Persie. Fantastische bal van Van Persie op Larsson. Die doet bijna alles goed, maar net niet helemaal. Raakt de paal en niet de touw. Het blijft hier voorlopig 0-0. Ja, maar Masrohi zal hier toch wel flink van geschrokken zijn. Want dit moet voor hem een nachtmerrie zijn die hij opnieuw beleefd, want hoe vaak hebben we dit zien gebeuren in die 6-2. Die steekpaas op Larsson die dan uit de rug van Masrohi wegloopt. Dat gebeurde in die 6-2 zo ontzettend vaak dat Masrohi, waarvan werd gezegd, wel een heel slechte wedstrijd speelde. Maar Larsson ook een van zijn beste voor Feyenoord. En dat begint dus nu eigenlijk hetzelfde. Dat geeft Feyenoord hoop in die eerste 10 minuten. We hebben er 8 op zitten dat er wat te halen valt aan die kant. En ongetwijfeld zal Feyenoord Larsson vaker gaan zoeken. Nu op het middenveld Ajax aan de bal. Met aan diezelfde rechterkant nu Ziyech. Ziyech met een steekpaas die wordt onderschept door Van der Heijden. En zo kan Feyenoord overnemen. Gaat het tempo de wedstrijd weer in waar het even vierde versterkt. versnelling was, gaat het nu weer naar de zesde. En moet Sint-Juster vandoor met de bal. Heeft hij Toornstra bij zich en staat Van Persie in het centrum met Vilena. Kan Sint-Juster bij? Sint-Juster kan erbij. Daar komt hij. Nee, Van Persie. Oh, wat een kans. De tweede voor Feyenoord. Als de bal ineens op het midden van het strafschopgebied aankomt. En Van Persie hem eigenlijk in het zo goed als lege doel kan tikken. Maar vindt dan nog net het blok. Wat een mega kansen voor Feyenoord in deze openingsfase. 2, 1 keer de paal. Daarna Van Persie, maar het staat nog 0-0. Ajax niet geleerd van fouten van een paar weken terug. Achterin blijft het broos. En Feyenoord heeft een manier gevonden om er doorheen te komen. Van Persie nu halverwege de helft van Ajax in de as van het veld. Is het Berghuis. Gaat naar links, naar Vilena. Feyenoord toont inzet. Feyenoord toont veel scherpte en speelt erg gedreven. Gedragen natuurlijk ook weer door die 50.000 hier op de tribunes van de Kuip. Wat een heerlijk begin van deze klassieker. Tiende minuut. Feyenoord-Ajax is 0-0. Twee levensgrote kansen dus gezien voor de ploeg spelend in het rood en wit voor Feyenoord. Sint-Juste gaat breed naar Koeko Martina. Martina naar Berghuis. Berghuis terug op Martina. Een paar meter over de middenlijn. Die twee spelen de bal opnieuw naar elkaar rond bij Ajax. Ogen ze wat vertwijfeld. En die twijfel moet snel plaats zien te maken voor iets anders. Want dit gaat niet goed als het zo lang doorgaat nog. Hier is Van Persie voor Feyenoord weer. Komt dichterbij het 16 meter lied van Ajax. Gaat naar de linkerkant. Daar komt de voorzet richting Van Persie. Wordt weggehaald door Frenkie de Jong via Van de Beek. Zelfs helemaal weg richting de helft van Feyenoord. Richting, maar niet helemaal op die helft. Want Sint-Just heeft de bal alweer. Feyenoord begint echt goed door aan deze wedstrijd. En daar komt weer een goede bal op Toornstra. Maar daar zit dan nog net Frenkie de Jong tussen. Bovendien is het buitenspel. En krijgt Ajax na exact 10 minuten spelen in de Kuip een vrije trap bij een 0-0 stand. Ja, Ajax heeft hetzelfde probleem als in die competitiewedstrijd met de diepgaande mensen. Met Sint-Just in dit geval een enorme kans. Het is het blok, denk ik, van De Ligt die nog op het laatste moment een been uitsteekt. Dat doet hij trouwens ontzettend goed. Waar Schöne ook nog op de lijn stond op de inzet van Van Persie. Maar het zijn de lopende mensen vanaf het middenveld die Ajax de problemen geven achter die laatste linie. We zien Toornstra gaan, we zien Vilena gaan. We zagen net Sint-Juste gaan. En er is eigenlijk niemand die daar een antwoord op heeft bij Ajax. Dat was ook al de kracht van Feyenoord in die 6-2. Toen dacht iedereen dat het lag aan Magajan en het ontbreken van Blind in het centrum van de defensie. Maar volgens nog blijkt dat nu niet het geval in het eerste deel van deze wedstrijd. Want Feyenoord heeft de kansen gehad. En Ajax probeert even de rust aan de bal terug te brengen. En dat doet het uiteraard via Frenkie de Jong. Frenkie de Jong speelt ook de bal. Ja, balverlies van hem. Dan is er echt wat aan de hand. Vilena daar verdonk. Vilena, Toornstra. Wat speelt Feyenoord geweldig in de eerste 10 minuten van Persie nu bereikt. Maar die kan net niet kaatsen omdat Blind daar goed voor zijn man kruipt. Dan Taliafico voor Ajax aan de linkerkant. Die zoekt zelf de overtreding op. Daar is niet zo al te veel aan de hand. Hij raakt Berghuis raakt hem wel. En hij gaat gewillig naar de grond, Argentijn. Vrije trap. Voor Ajax in de 12e minuut, een paar meter voor de middenlijn nog op de eigen helft. Blind heeft hem genomen. Breed naar De Ligt. De Ligt dan weer naar Blind. Ajax nog niet al te veel in het 16 meter gebied geweest. Wel één keer dreigend door die valpartij van Vermeer. Maar verder nog niet al te veel van Ajax gezien. Nu misschien als Van de Beek daar een sliding en de tackle aangaat. En uiteindelijk toch wordt gefloten door Blom voor een vrije trap voor Feyenoord. Gele kaart bovendien. Voor Donny van de Beek, die daar Van de Heide raakt op de enkel. Die heeft pijn, die ligt ook op de grond. Daar gaat hij dus te fel dat duel in, Van Beek. Hij krijgt geel. En kijken hoe ernstig dat duel nou echt is op de herhaling die ik nu ga zien. Hij gaat voor de bal, maar hij raakt vol. Heel erg vol, de enkel van Van de Heide. Er is een VAR, die heet Simon Mulder. Die zit in Zeist mee te kijken. Dit is hard, Jeroen. Heel hard. Ja, het is hard, maar ik denk eerlijk gezegd wel dat het de bedoeling was om de bal te raken. Dat speelt natuurlijk wel een rol. Als je dan te laat bent en je raakt een been, dan kan je er niet zoveel aan doen. Behalve dat het ongelukkig is. In plaats van dat je opzettelijk voor de enkel gaat. Ik denk dat de VAR hetzelfde vindt. De VAR is Simon Mulder. Die ook niet aan zijn sterkste seizoen bezig is trouwens als arbiter of als VAR. Maar in dit geval geeft hij Blom geen ongelijk, moet je dan zeggen. En dus rolt de bal weer en komt Van de Beker vanaf met geel. Als Feyenoord de bal heeft met Vilena. Het goede begin van Feyenoord moet natuurlijk wel beloond worden. Pas dan heb je er iets aan. En Feyenoord weet dat het in die openingsfase probeert over Ajax heen te walsen. Dat lukt maar gedeeltelijk, maar in ieder geval twee hele grote kansen. Nu weer een overtreding nodig om Feyenoord af te stoppen. Die overtreding wordt gemaakt door Ziyech. Vilena trapt naar de andere kant. Bal belandt daardoor wel op de eigen helft van Feyenoord bij Sint-Juste. Sint-Juste terug naar Martina. Martina weer terug naar Sint-Juste. De rest twijfelt een beetje of hij druk moet zetten op de bal natuurlijk. Want ze hebben bij Ajax net gezien dat als er druk wordt gezet dat er daarachter dan gelijk ruimte valt. En Feyenoord weet dat. Dus Ajax wacht even wat rustiger af met het onder druk zetten van Feyenoord. Dat gebeurt nu wel aan de rechterkant met Ziyech. Ziyech die jaagt op Verdonk. Verdonk speelt Larsson aan. Larsson kort gedekt door Mazraoui. En daardoor heeft Ajax de bal terug op de veldhelft van Feyenoord. En kan men daar denken nu aan eventueel een gevaarlijke aanval. Met Ziyech die de bal even terugspeelt naar Frenkie de Jong. Schöne die speelt vandaag dus ook mee bij Ajax. Zat zondag op de bank. Nu is het Blind die de bal speelt richting Neres. Martina zit ertussen en kopt de bal weg in de voeten van Berghuis. Berghuis, Klaasie, Berghuis met de hak. Te moeilijk, maar het loopt net goed af voor Feyenoord. Via Toornstra gaat het weer naar Berghuis. Berghuis komt langs Schöne, maar komt niet langs de Jong. Dan kleunt Van Persie het duel in. Het nieuws van 9 uur stellen we even uit. Dat hebben we eigenlijk al naar voren gehaald. Nu is het Vermeer die de bal heeft. En de bal weer speelt op Jan-Ari van der Heijden. 14e minuut. En het is een hoog tempo. Je komt eigenlijk ademtekort. We zitten allemaal een beetje in ademnood. Het is 0-0 bij Feyenoord Ajax. Maar de openingsfase is precies zoals je hem wenst. Namelijk vol energie, vol ploegen die spelen om te winnen. En dus met een beter spelend, althans in het begin, Feyenoord. Ja, Feyenoord heeft het in ieder geval voor elkaar dat Ajax wat...